Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μωρέ, δεν γελούσαμε. Τελειώσανε τα κουσκούς. Τελειώσανε και τα μεσημέρια. Τελειώσανε και τα ψέματα. Τελειώσανε και οι ψευδεστήσεις. Τελειώσανε και οι ελπίδες. Τέλειωσε και η εικόνα της χώρας. Αυτό που ζήσαμε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Και όποιος τολμήσει να πει τη φράση εικόνα τριτοκοσμικής χώρας, πρέπει να σηκωθούν οι τριτοκοσμικές χώρες, δεν ξέρω καν ποιες είναι αυτές σήμερα, και να θεωρήσουν βαρύτατη την προσβολή. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στον ήχο σήμερα είναι μαζί μου ο Γιώργος Τσιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Λιοπούλου και στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Αν αρχίσω να μιλάω, νομίζω ότι θα πρέπει να παίξω στα όρια της ευπρέπειας, της επιβαλλόμενης από την ανεξάρτητη, μη ανεξάρτητη αρχή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και δεν μου χρωστάει τίποτα ο σταθμός να περάσει σε πρόστιμα. Ωστόσο, η προσβολή είναι βαριά, η οργάνωση είναι άθλια, η εικόνα ήταν ακόμα αθλιότερη, οπότε πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Η ύδρα έχει πνιγεί, όποιος έχει δει τις εικόνες του έχει σηκωθεί η τρίχα, πνίγει και το Μενίδη, πνίγει και η μισή Ελλάδα χτες. Όποιος μιλήσει για Γκαντεμιά και την αποδώσει μόνο στο Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι απολύτως, απολύτως άδικος. Και ευτυχώς που δεν ζει σήμερα ένας άνθρωπος εξαιρετικά τρυφερός και μεγάλο μυαλό σαν τον Μάνο Χατζηδάκη να μπορεί να περιγράψει πως το γελαστό παιδί κατάφερε να μας κόψει το γέλιο ολονών μας, για να το γενικέψω λιγάκι. Οπότε πάμε να ακούσουμε άσερε, άσερε ολόν, άσερε ολάν, άσερε ολόντα, και όπως αλλιώς θέλουν να τον πούνε. Στίχη μουσική Δημήτρη Μητσοτάκη, άλλος αυτός ο Μητσοτάκης, γι' αυτό και τι αναφορά σε αυτόν. Στο τραγούδι Εύα Λάφκα, γιατί σφάζουν οι μέρες σαν γυαλί και οι νύχτες σαν λεπίδα. Είναι μια χώρα σαν σκιά που γέρνει προς τη Δύση. Πιστέψτε με, δεν γέρνει στη Δύση, βούλιαξε μαζί με τη Δύση. Πρωί σηκώθηκες ξανά, χωρίς ψυχή αυτή δουλειά σε έχει ξεκάνει. Παραπατάς μα περπατάς, για ένα πακέτο σταματάς την οχαρμάνη. Παραπατάς μα περπατάς, ανάβεις ένα και τραβάς για το λιμάνι. Σε χαιρετάω περιπεράς και εσύ στα μούτρα του. Άσερε Γιάννη, 30 χρόνια στο γιαπί, χωρίς μυαλό, χωρίς κορμί, έχει σαλτάρι. Δακώνεσαι και δεν μιλάς, δεν έχεις πουθενά να πας, ποιος θα σε πάρει. Έχεις πληρωμή, μισή ταινία. Εκείνη ακόμη σ' αγαπά, τα πιάτα πλένει, σε κοιτά με αγάπη. Η επίσημη πρόσκληση προς τους βουλευτές και όλους τους προσκεκλημένους σήμερα, επί τη επισκέψη και ομιλία του Προέδρου της Γαλλίας, του François Hollande, έλεγε πέρας προσελεύσεως 11 και 4. Οι οδηγίες ήταν: οι υπάλληλοι στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο, ισόγειο δηλαδή και πρώτο όροφο της Βουλής, δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους. Το κτίριο είχε γυαλιστεί ορθώς, είχε καθαριστεί ορθώς. Από τις λιγότερες καθαρίστριες που έχουν μείνει για να καθαρίζουν 9 συνολικά κτίρια συν τη Βουλή, για να λέμε λίγο και τα πράγματα με το όνομά τους, για να δούμε ποιος σηκώνει το βάρος αυτής της τελετουργίας εκτός αυτών που φαίνονται. Και αφού έπρεπε να είμαστε 11.30 εντός της κεντρικής αίθουσας της Βουλής, έτσι ώστε να υποδεχτούμε τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος θα έφευγε από του Μαξίμου 12 παρά 5 και θα ήταν στις 12 εκεί, για λόγο ο οποίος θα άρχιζε περί τις 12 και 4 μετά την προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής εδώ και θα τελείωνε 1 παρά 4. Δείτε τι έγινε. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε εκτός κι αν είσαστε μέσα και χαζεύατε τον κύριο Σαπέν, τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, να ροχαλίζει στη διπλανή καρέκλα και να κοιμάται με το κεφάλι ακουμπισμένο πίσω, φορώντας ροζ καλτσάκια και ριγέ γαμπριάτικο κουστούμι, για να λέω και κανένα φεδρό, να κρατηθεί το νευρικό σύστημα σε ένα επίπεδο. Εμφανίζονται λοιπόν οι βουλευτές, τα ζώα βουλευτές, έτσι, γιατί πλέον μας φέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα. Εμφανιζόμαστε και μπαίνουμε μέσα. Πάει 12 παρά τέταρτο, πάει 12, πάει 12 και τέταρτο, πάει 12.30. Στις 12.30 ανεβαίνει ο κύριος Κουράκης μαζί με την κοτσίδα και το σακάκι του και μας ανακοινώνει ότι ζητάει συγγνώμη, από ποιον δεν ξέρω, εκ μέρους ποιου μάλλον δεν ξέρω, για ότι θα υπάρξει μία περίπου 20 λεπτή καθυστέρηση. Αρχίζει να βοά ο διάδρομος, το καφενείο, οι πάντες εκεί, ότι ίσως να έχει συμβεί κάτι με αυτό το δυστύχημα που όλοι είχαμε μάθει ότι υπάρχει στη Γαλλία. Τώρα, πώς ένα τροχαίο στη Γαλλία, τραγικό είναι η αλήθεια, με ανθρώπους καμένους και δυσυνταξιούχους, δυστυχισμένους, 42 νεκροί, έφυγε ένα φορτηγό, έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο, ίσως τα έχετε ακούσει αυτά, τα έχετε πληροφορηθεί, πήρε και φωτιά το λεωφορείο, κάηκαν 42 άνθρωποι, από τους οποίους 41 ήταν από το λεωφορείο και το άλλο είναι οδηγός του φορτηγού. Και λες τώρα, εμείς ξέραμε και το πρόγραμμα, όλοι μας, ότι στις 8.30 ήταν στην πρεσβεία του. Το δυστύχημα έγινε στις 7.30 το πρωί. Πήγε στην πρεσβεία του ο πρόεδρος της Γαλλίας. Άρα, ό,τι ήταν να κάνει με τους Γάλλους εκεί θα το είχε κάνει. Μετά θα πήγαινε στο Μαξίμου και μετά θα ερχόταν στη Βουλή. Ένα ακαδημαϊκό τέταρτο, ένα 20 λεπτό, αντί έβραχε και λιγάκι, θα πεις πάει στον κόρακα. Στα δεξιά έδρανα, όχι εκεί που κάθεται η κυβέρνηση, για να σας κάνω και ρεπορτάζ επιτόπιο κατευθείαν ως έχει, κάθονται ο αρχιεπίσκοπος άκρη-άκρη. Μεγάλος άνθρωπος, και σεβάσμιος το σχήμα, το λιγότερο. Ο κύριος Πικραμένος, η κυρία Θάνου, όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί που ήταν καλεσμένοι εκεί, είναι από στα πάνω θεωρία το σύνολο του διπλωματικού σώματος, η ηγεσία των δικαστηρίων, αυτό που λέμε η επικράτεια, η ελληνική επικράτεια, αντιπροσωπευτικό σύστημα δεν έχουμε, που αντιπροσωπεύει με τον ένα με τον άλλον τρόπο εσάς τη λαϊκή κυριαρχία, που ψηφίζετε, που αποφασίζετε, που κάνετε. Αυτό λοιπόν η λαϊκή κυριαρχία ήταν δια της αντιπροσωπεύσης παρούσα. Αν σας πω ότι η τελετή άρχισε 2 παρά 20, τι θα πείτε? Αν σας πω ότι φτάσαμε να φωνάζουμε στη μέση να γκανιάζεις για ένα ποτήρι νερό, απαγορευόταν το νερό εντός της αιθούσης. Να σας έχω να μιλάει ο Γάλλος Πρόεδρος, να πνίγεται ένας από τους καλεσμένους, δεν έχει σημασία ποιος, και να μην υπάρχει μισό ποτήρι νερό και να πρέπει να μεσολαβίζεις να παρακαλέσεις να του φέρουν ένα ποτήρι νερό για να μην πνιγεί. Μέσα σε αυτό το, χωρίς μισός άνθρωπος να σηκωθεί να πει για ποιο λόγο η καθυστέρηση, να σου περνάνε από το μυαλό τα 500 χίλια και μετά μπαίνεις στο καφενείο της Βουλής και τους βλέπεις τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό σαν να μας έχουν γραμμένους εκεί που ξέρετε και εκεί που λέτε όταν ακούτε κάτι τέτοιο. Λες και η παρέα ήταν ανεπίσημη. Οπότε τι σε νοιάζει για να καθυστερήσεις? Άμα είναι ανεπίσημη η επίσκεψη, μαζευόμαστε σήμερα, έλα στις 7, έλα στις 8, έλα στις 9, έλα στις 10, μπορείς να κάτσεις σε μια παρέα. Μιλάμε για επίσημη επίσκεψη ενός προέδρου μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας που κουβαλάει και βαλιτσάκι με τα πυρηνικά από δίπλα τόσο μεγάλη χώρα είναι, γιατί αυτό πάει με το λογαριασμό και τα πυρηνικά, δεν πάει με τον πληθυσμό, πάει με την ισχύ, έτσι. Και έρχεσαι και στείνεις σύμπασα την ανθρωπότητα, κοράκια σε εκείνος ο αρχιεπίσκοπος, καθισμένος στην ίδια καρέκλα. Να σκέφτεσαι ότι αν έπασκε και κανένας λίγο μεγαλύτερος από προστάτη, να μην μπορεί να πιει ένα ποτήρι νερό. Και να μπαίνεις να τους βλέπεις να δίνουν αδιαφόρος press conference, αφού είχαν συναντηθεί, είχαν την άξη μία ώρα και 40 λεπτά σε επίσημη επίσκεψη, καθυστέρηση χωρίς να έχει συμβεί, πόλεμος, επανάσταση ή εν πάση περιπτώσει κάτι που να το δικαιολογεί, χτύπα ξύλο, κάτι άσχημο. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία χώρα του κόσμου, χωρίς εξήγηση, χωρίς σεβασμό, χωρίς τίποτα και για κανέναν. Και να ψάχνεις κανέναν υπάλληλο και να φιλοτιμείται κάποιος να τους βγάλει τους ανθρώπους, να τους πάει παραδίπλα κανένα τέταρτο, να μην μου διάσουν και πάθουνε φλεβίτη καθισμένοι εκεί απάνω. Με αυτή την ωραία εικόνα και τα πολύ όμορφα, πάμε σε μικρές περιπλανήσεις πριν φτάσουμε σε μεγάλες οδύσσιες. Η στίχη είναι του Στέργου Παπαποστόλου, η μουσική του Νίκου Αρμπιλιά. Και θα ακούσετε το μουσικό συγκρότημα Μικρές Περιπλανήσεις, που κατά ένα περίεργο τρόπο από το 1992 πιάνει τα μοδέρνα προβλήματα. Μικρές περιπλανήσεις με εκείνους που δεν ήρθαν, στις άδειες ώρες θα ακουμπήσεις τα κάθη. Ψεύτικα σα στολίδια τα λόγια. Πώς να σωθεί τη πρώτη μου αγάπη, τι ωραίε τι στιγμέ που να τι βρω. Κοντά μου πάντα θα είναι στον δρόμο, στο λιμάνι, στο σταθμό. Στο παγκόσμιο χέρι. Μεθοδεύσεων συνέχεια. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, τη λέω απερίφραστα, αθλειωτήτων συνέχεια. Σήμερα υπάρχει απεργία. Με βάση το νομοσχέδιο και για το νομοσχέδιο που γίνεται. Η τεχνική, για να μην απορείτε, γιατί κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει εικόνα. Απεργούν οι δημοσιογράφοι και στη Βουλή και στα γραφεία τύπου και στη Γενική Γραμματεία και στα πρακτορία και στα κανάλια, τα ιδιωτικά. και στα κρατικά, και στα κρατικά απεργούν οι δημοσιογράφοι παντού. Έτσι λοιπόν σήμερα υπολόγιζε κάποιος με εξαίρεση τα ραδιόφωνα, τώρα γιατί εξαιρέθηκαν τα ραδιόφωνα, αυτό το αφήνω στους φιλτάτους συναδέλφους της ΕΣΥΑ, διότι όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι τότε τι νόημα έχει αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη, αλλά άστο αυτό. Ούτως ή άλλως προεδρείο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να αποκτήσουμε στην ΕΣΥΑ και μάλιστα αναλογικό με βάση τις ψήφους και αφού ισχύει και η απλή αναλογική. Μήνες περνάνε και είμαστε χωρίς διοικητικό συμβούλιο. Έγινε και η αθλειότητα να έχει στάση εργασίας η ΕΡΤ 3, 12 με 3, υποστηρικτική των Αθηναίων, και αυτή τη στιγμή αν ανοίξετε την τηλεόραση, καθώς έχει λήξει η στάση, τα βολέψανε έτσι μαζί με την καθυστέρηση που το κανάλι της Βουλής τεχνικά να μεταδίδει, και εφόσον ήταν ομιλία που μεταφραζόταν επί τόπου, δεν χρειαζόταν καν σχολιασμός, ούτε πριν ούτε μετά. Τώρα που είναι στο Πανεπιστήμιο και δεν είναι το κανάλι της Βουλής, μεταδίδει ΕΡΤ 3, και άμα πατήσετε τα κανάλια ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ HD, γιατί το κράτος θέλει τη διαφάνεια. Θέλει τα πράγματα να είναι πάρα πολύ ωραία. Τον αναγορεύουμε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίτιμο διδάκτορα των πολιτικών επιστήμων. Θα τον δείτε καθισμένο να είναι μπροστά, χειροκροτάει και ο Προκόπης Παυλόπουλος, και ακριβώς πίσω του είναι πάντοτε ο αξιωματικός με το βαλτζάκι, το λεγόμενο πυρηνικό, και λίγο πιο πίσω ο Πρωθυπουργός και πολλοί άλλοι που μπαίνουν καθυστερημένοι, κάνουν ό,τι θέλουν, οι κάμερες καλύπτουν. Τι να σας πω, δηλαδή μέσα σε αυτή την τελετουργία βλέπετε την πεμπτουσία της υποκρισίας, και έχει δει και ο φίλος μου Γιάννης που στέλνει μήνυμα με τον υπολογιστή του και λέει: ο φίλτατος σαλόν ήρθε για ψώνια ή μου φαίνεται. Μου θύμισε εμένα όταν έχει εκπτώσει στην αγορά που παίρνω κανένα δυο φίλους για συμβούλους και πάμε να αγοράσουμε κανένα παντελονάκι, κανένα μπλουζάκι κοψοχρονιά. Δηλαδή εδώ δες, κανένα τρένο, κανένα σιδηρόδρομο, κανένα λιμάνι, κανένα αεροδρόμιο, το νερό, καμιά επιχείρηση μεγάλη, και πάει λέγοντας. Και έρχεται και ο φίλος μου ο Παντελής, ο Χάρος, να μας πει ότι ο κύριος Νεφελούδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, άλλωστε το δήλωσε και ο Κατρούγκαλος, όταν βγήκε και δήλωσε ότι για την καθυστέρηση των οικογενειακών επιδομάτων φταίει το ΠΑΜΕ. Απορώ πως σήμερα δεν έχει βγει κάποιος να πει ότι φταίει. Το ΠΑΜΕ για τις πλημμύρες στην Ίδρα. Το ΠΑΜΕ για το μπλοκάρισμα της συγκοινωνίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω ΟΛΑΝ. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα να λέγεται τόσο καραμπινά το ψέμα, διότι τα επιδόματα δίνονται από δύο φορείς, ο ένας είναι ο ΟΓΑ, τον άλλο δεν το θυμάμαι, είναι ένα μακρύ αρτικόλεξο, που δεν έχουν καμία σχέση με το Υπουργείο Εργασίας. Πέρασαν οι μέρες, έκατσε το ψέμα, αρχίσανε και τα γαμοσταυρίδια ενδεχομένως εναντίον του ΠΑΜΕ κάποιοι που δεν πήραν το επίδομα, πιστέψανε τα επίσημα χείλη σαν και αυτά που ακούτε με τις μεγάλες κουβέντες. Η δημοκρατία ταυτίστηκε ήδη με τη ζώνη του ευρώ, να το ξέρετε, εκτός ζώνης ευρώ δεν υπάρχει δημοκρατία. Ο Ολόν το είπε και από κάτω χειροκροτήσανε. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, βγήκε τελικά ο γραμματέας και είπε ότι δεν τα δίνει τα λεφτά και δεν έχουν κατατεθεί ακόμα, γιατί δεν υπάρχουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Αντρίκια στάση. Σχεδόν στρατιωτική. Οπότε πάω στον παλιό στρατιώτη του 2001, σε στίχους Ισάκ Σούση, σε μουσική Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, με την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων να συνοδεύει την εξαιρετική Γιώτα Νέγκα. Σας θυμίζω ότι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδίου είναι με τον Γιώργο Νταλάρα. Μια αλλιώτικη ερμηνευτική άποψη που μιλάει για η φόβη σου και η φόβη μου στο ίδιο το τραπέζι, στη μέση το φαρμάκι μας, γλυκό σαν πετιμέζι. Η φόβη σου και η φόβη μου στο ίδιο το τραπέζι, στη μέση το φαρμάκι μας, γλυκό σαν πετιμέζι. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι, δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Κι αν μένει ακόμα νόημα και μισορυπωμένο μες στα ερείπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει και μέσα από ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Λοιπόν, μας το ζητήσατε και εμείς προσπαθούμε και το καταφέρνουμε να ικανοποιούμε το αίτημα. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την επίσκεψη της γυραιάς κυρίας του Ντίρενματ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν στο Θέατρο Βεάκη. Είναι ένα χωριό, εμφανίζεται η Κλέρ Ζαχανασιάν που είναι δισεκατομμυριούχος. Είναι χρεοκοπημένη η πόλη, το χωριό. Τους λέει ότι θα το αναζωογονήσει, θα τους δώσει λεφτά, θα τους δώσει πολλά πράγματα. Σαν Τσίπρας ένα πράγμα και το Γενάρη και τώρα. Οι πέννητικες κάτοικοι διαστόματος δημάρχου αρνούνται τη συμφωνία. Γιατί? Γιατί το αντάλλαγμα που ζητάει η Ζαχανασιάν, η Κλέρη, είναι να δολοφονήσουν τον εραστή που την παράτησε, την πρόδωσε και μετά την ανάγκασε να οδηγηθεί στην πορνεία. Το σλόγγαν, ο κόσμος με έκανε πόρνη, τώρα θα κάνω εγώ τον κόσμο πορνείο. Οικονομική ανάπτυξη για ένα πτώμα. 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 9 και 4 στο Θέατρο Βεάκη. Παρά τη βροχή αξίζει να το παλέψετε στο 211-200-8200. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα με το SMS γράφει real κενό και το στέλνει στο 54%. Και όποιος θέλει να επικοινωνήσει με υπολογιστή studio@realfm.gr. Είναι η τηλεφωνική μας διεύθυνση. Επίτιμος διδάκτορ λοιπόν της πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εν μέσω μεγαλοστομιών που δεν ταιριάζουν καθόλου με την εικόνα που μπορεί να έχει ο πολύς ο κόσμος και κυρίως οι ανελίτες με τον κύριο Καμένο και οι Σιριζέοι με τον κύριο Τσίπρα για τον αποκαλούμενο μέχρι πρότινος κύριο Ολανδρέου. Ας περάσουμε όμως στο βάλς της ζωής, μια και φαίνεται ότι το έθιμο της ζωής να στείνει υπαλλήλους, να στείνει βουλευτές, να στείνει την κυβέρνηση 4, 5, 6, 7, 8 και καμιά φορά και 14 ώρες είναι πια καθεστώς. Το βάλς της ζωής Άκος Δασκαλόπουλος, είναι καμία σχέση το τραγούδι προς Θεού, μόνο τίτλος. Η μουσική είναι του Νότι Μαυρουδή, στο τραγούδι Αναστασία Μουτσάτζου. Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στην Μαρία Έσπερ. Κάθε στιγμή, κάθε ψυχή είναι δεμένη με μία κλωστή. Και ο καιρός χάρεται. το χτες. Γεννήθηκε το 13ο αιώνα στη Βιέννη. Μπήκε όμως, είναι απαλός και ωραίος χορός, μπήκε στο στόχαστρο των καθηγητών χορού. Και μπήκε επί αιώνες στο στόχαστρο. Ξέρετε γιατί? Δεν χρειάζεται πολλά μαθήματα για να το μάθεις. Οπότε η αμοιβή του ήταν λογικά μικρότερη. Το βάλαν στο στόχαστρο. Σήμερα το χορεύουν ελάχιστοι έως κανείς. Έχει γίνει μουσιακών είδος στη Βιέννη την πρωτοχρονιά για την ανώτερη αστική τάξη. Με φράκο και φούρο. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε. Οι νικητές είναι ο 0398, 8348, 3985, ο 4875 και ο 1280. Σε καλή μεριά οι εντυπώσεις από ένα εξαιρετικό θεατρικό έργο. Σας το είχα προαναγγείλει την προηγούμενη, δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ ότι όλο το πράγμα πήρε το χαρακτήρα, τι σας πω, μοιάζει ακριβώς με την Ευρώπη. Το μόνο που μπορεί να το προσάψει κάποιος θετικά είναι ότι αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή νίκη εναντίον του φασισμού και του ναζισμού. Παρούσης και της Χρυσής Αυγής, αυτό αποκτάει μια, έτσι, κάποια στοιχειώδη βαρύτητα. Λοιπόν, σας είχα προσχεθεί ότι θα το διαβάσω. Το κείμενο ανήκει στην Ελευθερία Καστανά. Δεν είχανε ακουστεί τότε όταν το έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Οι περίφημες πενταροδεκάρες του κυρίου Φίλη. Μοιράζεται μαζί μας λοιπόν κάποιες σκέψεις βάσει όσων έγιναν στο Υπουργείο Παιδείας. Εθελοντισμός και εργασία προχωράνε αγκαζέ στον δρόμο που χαράζει η αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και κάπως έτσι οι έννοιες της εργασίας, του εθελοντισμού και της αξιολόγησης γίνονται ένας αχταρμάς στη συγκυβέρνηση της πασπαλισμένης με κεντροδεξιά χρυσόσκονη δεύτερης φοράς αριστεράς. Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, αν λάβουμε υπόψη μας το χρονικό ορίζοντα των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Και δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές, ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης δηλώνει σε συνέντευξή του ότι κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα θεωρείται η εθελοντική τους εργασία στην πρόσθετη διδακτική στήριξη. Το διαβάζεις και παγώνει ο εγκέφαλός σου. Μπερδεύεσαι και αναρωτιέσαι μήπως κάτι δεν θυμάσαι σωστά από τις έννοιες τις οποίες αναφέρθηκε. Η αξιέπαινη πράξη του εθελοντισμού δεν χρειάζεται συστάσεις. Εθελοντισμός όπως και εργασία δεν πάνε μαζί, παρά το διακαή πόθο του κεφαλαίου και του κυρίου Υπουργού. Ναι, μεν και στις δύο περιπτώσεις παράγεται έργο. Στην πρώτη όμως γίνεται αφιλοκερδός κατόπιν ατομικής πρωτοβουλίας και στη δεύτερη γίνεται για χρηματικές απολαβές με σκοπό τη διαβίωση και την επιβίωση. Ο εκπαιδευτικός γίνεται εθελοντής στο χώρο της εργασίας του και στους ίδιους τους μαθητές του, σε επιπλέον ώρες από το ωράριό του, χωρίς χρηματικό αντίτιμο, αλλά θετικά αξιολογούμενος για την εθελοντική του εργασία. Δύο σε ένα και νοικοκυρεμένα, εν καιρό οικονομικής κρίσης και τρίτου επανετού αριστερού μνημονίου. Και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ενισχυτική διδασκαλία, χωρίς διορισμούς και προσλήψεις από τους χιλιάδες άνεργους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους. Κάτι σαν σαμπουάν και μαλακτικό σε τιμή που συμφέρει. Δεν είναι καιρός για σπατάλες άλλωστε, ούτε φυσικά και για διασκεδάσεις. Αλλά αν είσαι υπουργός, έχεις και τα τυχερά σου, αν μη τι άλλο. Όπως είχε και ο κύριος Φίλης στη διάρκεια της παρέβασης εκπαιδευτικών και την επίσκεψή του στην ΟΛΜΕ. Έγινε ένα ανταβαντούρι, σωστό happening όπως είπε χαρακτηριστικά, και ο ικανοποιημένος θεατής κύριος Φίλης στην εκπομπή του κύριου Μπογδάνου στο Sky 3η 13 Δεκάτου, μέσα σε μία εβδομάδα ο υπουργός Παιδείας μετονόμασε τις απλήρωτες υπερορίες σε εθελοντική εργασία, την ενισχυτική διδασκαλία σε αξιολόγηση και τις διαμαρτυρίες σε happening. Το καταλαβαίνω από τη μια μεριά τον καημένο, γιατί θέλει να πάρει το αίμα του πίσω από τα προέτους αντικυβερνητικά happenings του κόμματός του στους δρόμους και τις πλατείες της Ελλάδας. Once a Phyllis, always Ξεφτύλης, τελειώνει η Ελευθερία την επιστολή της. Σου χαρίζω το μια παλιοκατίνα. Μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου. στίχη τραγούδι Αφροδίτη Μάνου. Θα καταλάβετε, το τραγούδι του 1990, μακράν πάσης υποψίας. Ελευθερία. Ένα παιχνίδι που ξέρεις από μικρό παιδί θα συμβεί στη μουσική σκηνή του Σταυρού του Νότου με τη Βασιλική Καρακώστα και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο τις Κυριακές 18 και 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου. Λοιπόν, ξεχωριστοί καλλιτέχνες με πολλά ταλέντα, με λόγο, με χιούμορ, με καλή διάθεση. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για το κλαμπ Σταυρός του Νότου με τη Βασιλική Καρακώστα και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο για δύο Κυριακές, για τους πρώτους τρεις, για την, αυτή την Κυριακή που έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, 25 του μηνός, για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε, λένε. Η τυχερή είναι ο 62-13, ο 53-19 και ο 41-48 που θα χαρούν στο Σταυρό του Νότου την Βασιλική Καρακώστα. Τώρα θα σας τη βάλω να την ακούσετε μαζί με τις 100 κιθάρες του Βαγγέλη Μπουντούνη σε ένα παραδοσιακό έξοχο σμυρναϊκό, το Τζιβαέρι. Ειλικρινά θα το ευχαριστηθείτε αυτό το άκουσμα. Μας λείπουνε τούτα εδώ, γιατί έρχεται και κολλάει σχεδόν μελαγχολικά και βροχερά στην ομολογία, σας έλεγα πριν, για μεγαλοστομίες του Γάλλου Προέδρου από το βήμα της αίθουσας τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι έχει ακούσει τόσα καλά λόγια που δεν είναι συνηθισμένο στην πολιτική ζωή σε άλλες χώρες. Φανταστείτε πόσο τον στολίσαμε πια, δηλαδή εδώ. Θα έχει πεθάνει από τη σαντιγή των λόγων μας, δηλαδή ο άνθρωπος θα έχει πεθάνει από τη γλύκα που του προσφέραμε. Εντάξει, όταν έρχονται να σε αγοράσουν πρέπει να έχει και γλυκός, πάρα πολύ, πάρα πολύ γλυκός. Ομολόγησε ότι έχει πολλά χρόνια, ούτε το φανταζόταν ότι θα ακούσει τέτοια. Επομένως, αυτό εμένα μου διανάει την εξής μελαγχολική εικόνα. Αναγορεύεται κάποιος σε επίτιμο διδάκτορα στα δικά μας πανεπιστήμια, Είναι παρόντες πολλοί, όλοι επίσημοι, και δεν είναι μισός φοιτητής. Πώς θα σας φαινόταν μια τέτοια τελετή να γίνεται παρουσία φοιτητών σε μεγάλο αμφιθέατρο, αν το πανεπιστήμιο δεν είναι αποκομμένο από την ψυχική, πνευματική, σωματική του ύλη που είναι οι φοιτητές του. Εκτός κι αν είναι απλώς academic που λένε, δηλαδή ένας στήρος ακαδημαϊσμός. Πάμε να ακούσουμε Τζιβαέρη πριν μας πάρει μπάλα το κάψιμο. Αξίζει το χειροκρότημα για το σιγανά και ταπεινά, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζούμε σήμερα σε μια πλημμυρισμένη Αθήνα, ένα πλημμυρισμένο λεκανοπέδιο, ένα Ήλιον το οποίο δεν θυμίζει σε τίποτα βεβαίως τα Champs-Élysées, τα Ηλίσια πεδία. Δεν θέλω να ειρωνευτώ ούτε το κράτος ούτε τους Γάλλους, τις τελετές, τις φιέστες, τις σκηνές περιεχομένου, την ταύτιση της δημοκρατίας με την Ευρωζώνη, την ανακήρυξη σε δημοκρατική πράξη του συμβιβασμού, και απευθύνουμε για παράδειγμα σε αυτούς που πήγανε και αλλάξαν τα αυτοκινητά τους γιατί πιστέψανε την Ευρώπη, τα δεδομένα, την κυβέρνηση, τους ειδικούς, τους περιβαλλοντολόγους, τους φίλους τους που είναι ακτιβιστές και αγαπάνε το περιβάλλον και πήγανε και πήραν υβριδικά αυτοκίνητα που έχουν μηδενικά τέλη, και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και τους λέει ότι αυτό είναι χαζομάρα και ή θα βάλω διόδια στην Αθήνα ή θα πληρώσετε όλη η καταναλογία με βάση την εμπορική αξία. Και εκεί που κάθεσαι και ψάχνεις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για έμφυα που σου έχει έρθει ακριβώς χωρίς κανένας να σου εξηγεί γιατί και για πώς, έτσι ξαφνικά θα πρέπει να κάνεις και υπολογισμό το αυτοκίνητο που έχεις 2 ή 3 ή 4 χρόνια, που είναι υβριδικό, που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, τι θα πληρώσει, πόσο θα πληρώσει και πόσο έχει εμπορική του αξία με το που λέγε σήμερα, χωρίς να σας περάσει ποτέ από το μυαλό το χυδαίο καπιταλιστικό παιχνίδι να αλλάζεις την τιμή την εμπορική μόλις αποδειχτεί ότι είτε είναι είτε δεν είναι αντιρρυπαντικό, έτσι κι αλλιώς θα πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Έχω λοιπόν ένα τραγούδι που θέλω να το παίξω και λόγω μέρα σήμερα. Αν ζούσε θα γινόταν 90 χρονών. Και μιλάω για τον Μάνο Χατζηδάκη και για το ένα μύθο. Έναν μύθο πίσω στο 1961 γραμμένο το τραγούδι. Και μάλιστα στην πρώτη εκτέλεση θα σας το παίξω με την Ανά Μούσχουρη και τον Γιώργο Μούτσιο. Εξαιρετικώς αφιερωμένο στα σχόλια των φίλων, στη Μάρθα που γράφει και στέλνει μια καλησπέρα από την Ξάνθη, στο Σπύρο που θέλει να το αφιερώσει και να πω ένα γεια, στη συναδελφό του Ευαγγελία από τους φούρνους της Ικαριάς, που όταν ήταν εκεί άκουγαν μαζί την εκπομπή, και τώρα η φίλη του έφυγε για την Αθήνα και του έμειναν αυτές οι ωραίες στιγμές της Παρασκευής. Στον Πέτρο που χαρακτηρίζει την Αθήνα εκτός από βροχερή και γαλλόφωνη. Στο Δημήτρη που στέλνει από την επίσκεψη της γυραιάς κυρίας το εξής. Λέει ο τρίτος στην αρχή του έργου: στο Κάφεγγεν έκανε ένα βρεφοκομείο και στην πρωτεύουσα μια εκκλησία δώρο. Δεν μπορεί, κάτι θα δώσει και σε εμάς. Σου θυμίζει κάτι, ειδικά σήμερα με τον Αλόν στην Αθήνα, αλλά και πιο πριν. Αν μου θυμίζει, μου θυμίζει, Δημήτρη μου. Η Μαρία, ο Νεφελούδης πήγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στο ξεχασμένο Ολυμπιακό χωριό και τα ζελαγούς με πετραχίλια. Βρήκε απέναντι το Πάμε μαζί με τους περισσότερους κατοίκους. Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης προφανώς είναι αυτός, στη σειρά όταν ήρθε η Μέρκελ, στη σειρά όταν ήρθε ο Ραλ, ο Λαν, στη σειρά όταν έρχεται ο Αμερικάνος, στη σειρά, στη σειρά. Από τη στιγμή που στηνόμαστε στη σειρά στον κάθε Νταβ, να μην διαμαρτυρόμαστε, γιατί έχουμε ήδη αποδεχθεί για τα καλά την ιδιότητα της που. Καλά να πάθουμε λοιπόν και καλά μας κάνουνε. Κατά τα άλλα είμαστε περήφανοι ως Έλληνες. Γεια σου, χαρά σου, Καλυθέα, με το μήνυμα που στέλνεις. Στον Αντώνη που μιλάει για όπλο και δεν το καταλαβαίνω και κάτι λέει για τουφέκια. Είναι γραμμένο γκρίνγκλις και σας το έχω πει, με τα γκρίνγκλις δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Τη λέξη τουφέκι όμως την κατάλαβα έτσι όπως είναι γραμμένη. Και στον Αντώνη που με τφέκισε με τρεις προσκλήσεις και μου φτιάξε τη μέρα οικογενειακός. Ένας μύθος σε στίχους Τρασίβουλου Σταύρου, μουσική Μάνου Χατζηδάκη και τις φωνές του Γιώργου Μούτσιου και της Μαρίας Δουράκη. Εμείς θα το ακούσουμε σε αυτή την εκτέλεση και όχι σε αυτήν με την Νάνα Μούσχουρη και τον Γιώργο Μούτσιο. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ήταν κάποιος μια φορά που φύγε στην ερημιά. Ήταν κάποιος μια φορά που φύγε στην ερημιά. Κάποτε στα βουνά ζούσε πια με το κυνήγι, κι από τότε στα βουνά ζούσε πια με το κυνήγι, κι από το μίσος στις γυναίκες δεν κατέβει στο Yeah. Ευχαριστήσω πολύ τον Ανδρέα που έψεξε και βρήκε ένα βιντεάκι που παίζω εγώ στο πιάνο ανθρώπων εργάτων Κραουνάκη και Νικολακοπούλου. Έλας Γαλλία, Ελληνικό Συμμαχία, χρυκολό το σχόλιο, δεν έχω καμία αντίρρηση να συμφωνήσω μαζί σου. Δεν είμαι πρόχειρη και σπάνια πατάω έξω από την λίστα της Νάνσης, το κρατάω όμως. Φαντάζομαι μ' ακούει και εκείνη, οπότε την άλλη εβδομάδα μπορεί και να στο παίξω από εκεί που μ' ακούς. Νομίζω ότι θα μπορέσεις να με ξανακούσεις. Έχεις δίκιο, Λένα μου. Γιατί διερωτάς, Ρελιά, ένα καλό απόγευμα. Είναι που έχουμε πρώτη φορά αριστερά. Δεν ακολουθούν πρωτόκολλα αυτοί, έχουν τα δικά τους. Θα διαφορούν για τα πάντα, αλλά καλά να πάθουμε. Δεν θα σου λέγα ότι διαφορούν. Πιο δουλεμένο είναι το πράγμα. Για ακού τούτο. Οι ασφαλισμένοι, αυτό προσφέρει το καινούριο δουλεμένο σχέδιο και επιχείρημα, έχουν συμφέρον από το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και τους ατομικούς λογαριασμούς ασφάλισης, από όπου θα προκύπτει και το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ θα καταβάλει κάθε μήνα εισφορές 200 ευρώ στον ατομικό του λογαριασμό. Και μετά από 35 χρόνια δουλειάς, με επιτόκιο στο σωρευμένο κεφάλαιο της τάξης του 2%, θα έχει ένα καλό κομπόδεμα για να αντλεί τη σύνταξή του τα περίπου 15 χρόνια που του απομένουν με βάση το προσδόκιμο ζωής. Ο δημοσιογράφος, μάλιστα του Σκάι, που το δούλευε το θέμα και το ανέλυε, εκλαίκευε το πόρισμα και ισχυριζόταν με τους υπολογισμούς του: η σύνταξη που προκύπτει από το παραπάνω παράδειγμα είναι της τάξης των 750 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι οι προπαγανδιστές, όπως ο συγκεκριμένος, αξίζουν παράσημα από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, που πάνε να καθαρίσουν σαν αυγό τα τελευταία απομεινάρια της κοινωνικής ασφάλισης. Και όπως γράφει ο Ριζοσπάστης, επειδή το ποιοτικό κάλυμα που κάνει η νέα αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού είναι ότι θεσπίζει ένα σύστημα καθορισμένων εισφορών, αλλά όχι καθορισμένων παροχών. Προσέξτε την παγίδα, ξέρουν τι θα σου παίρνουν κάθε μήνα, αλλά δεν θα ξέρεις ποτέ τι θα παραλάβεις από αυτά που θα σου παίρνουν κάθε μήνα. Θα είσαι δηλαδή ένας επενδυτής του εαυτού σου και της δουλειάς σου, που θα παίρνεις και ρίσκο, λέω εγώ. Δηλαδή, οι εισφορές καταβάλλονται κανονικά, αλλά η σύνταξη που θα πάρει κάποιος είναι παράγοντας μιας σειράς αστάθμητος παραγόντων που καθιστούν αβέβαιο το τελικό ποσό. Αυτή η μικρή λεπτομεριούλα, έτσι όπως σας τη λέω, που δεν την τζιμπάει σκόπιμα ο σχολιαστής, είναι για να πείσει τους ασφαλισμένους ότι πρέπει μέχρι και να πανηγυρίζουν που θα μείνουν χωρίς σύνταξη και μόνο με τη βασική. Είπατε κάτι? Λοιπόν, κάτι τέτοιο ακούγονται, οπότε έρχεται και μας κολλάει ένα τραγούδι του 46 του Γιώργου Γιαννακόπουλου σε μουσική Μανώλη Χιώτη. Θα το ακούσετε από τη Σοφία Εμφιετζή και την Αθηναϊκή Κομπανία, ο Πασατέμπος, γιατί έχει μία προτροπή που σας τη συστήνω όταν μιλάνε για το συνταξιοδοτικό και όλα τα άλλα, αλλά κυρίως για το συνταξιοδοτικό. Αυτά που λες εγώ τα ακούω, βέρεσε. που λες εγώ τα κόβερεσαι. Τα παραμύθια σου τα ανθίστηκα πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Για να περνάει η ώρα. Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό και το καημό μου δεν μπορείς να το γλυκά. Μου έρχεσαι παπλέσικο μικρό γιατί γυρεύεις κόψε σαν τον να κάνεις. Μαζί μου έρχεσαι παπλέσικο μικρό γιατί γυρεύεις κόψε σαν τον να κάνεις. Κλάψες και τις γρήγες κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα που αγαπάς να μην το πεις ότι διαβάσατε μομίχες κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα που αγαπάς να μην το πεις ότι διαβάσατε μομίχες. Στομένα τα νεύρα, ειδικά των οδηγών, αυτών που είναι αναγκασμένοι να είναι στον δρόμο. Δεν προσφέρεται ο καιρός για βόλτες ανέτειες, ούτε η τσέπη άλλωστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τόσα τα προβλήματα και τόσες οι άγνοιες που εύκολα χάνεται η ψυχραιμία, εύκολα χάνεται η κριτική ικανότητα και τότε το κακό παραμονεύει. Επομένως, νομίζω ότι όταν κάποιος μιλάει για ντουφέκια και για όπλα, καλό θα είναι να μένει στην μουσικοσυναισθηματική εκδοχή τους και να σταματάει μόνον εκεί. Αλλιώς δεν είναι μακριά η ώρα που τα μαύρα φίδια θα βγάλουν είτε πιστόλια είτε μαχαίρια και θα αρχίσουν να σφάζουν κοσμάκι. Τα έλεγα να μείνουμε στην καλή διάθεση. Δεν μπορώ να σας πω bon appétit, καλή όρεξη, γιατί δεν ξέρω τέτοια ώρα ποιος μπορεί, ποιος θέλει και τι ακριβώς να φάει. Καθώς τέλειωσε και η τελετή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένστολοι και μη όλοι χειροκροτούν ακριβώς πάνω στην εκπομπή, έτσι ώστε να την έχω δει βουβή και να αισθάνομαι τουλάχιστον πτυχιούχος για δεύτερη φορά του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν ξέρω, σε κάποιο φαντάζομαι tweet πήρε το μάτι μου την νοτά την κομενική για τον κύριο Όλο. Σας το χαρίζω σαν αστιάκι για να μπούμε στο Σαββατοκυριακό. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Στίχη Λίνας Λικολακοπούλου. Μουσική Σταμάτη Κραουνάκη. Θα τα ακούσετε από το μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμανάν Αμάν. Ανάν Αμάν, το ίδιο πράγμα είναι. Του φέρει το τραγούδι, στο τραγούδι η Θεοδοσία Στίνγκα. Σας θυμίζω ότι η αρχική εκτέλεση ήταν με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Καλό βροχερό Σαββατοκυριακό. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σ' αφαιρώ. Για εκείνο που έχει διαχαθεί κάνω το τραύμα πιο βαθύ και αποχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ μια ζωή από παιδί παρακαλάω. Μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κάσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Έχα πάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες του μυαλού μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου μάτιες να λαχτάρω. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ, κι ούτε που θέλω της αλήθειας στο νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φίλι, εγώ που το θέλα πολύ το συγχωρώ. Απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλάω, μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ.